NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De ANWB raadt mensen die naar Frankrijk reizen aan de wegen rond Parijs de rest van de zomer te mijden. Niet alleen tijdens de Olympische Spelen, maar ook nu al zijn er zogenoemde Olympic lanes ingesteld op wegen in en rond Parijs. Rijstroken die gereserveerd zijn voor sporters en officials. De ANWB zegt dat daardoor wegen die al druk zijn nog drukker worden. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft de afgelopen dagen 6000 fatbikes in beslag genomen omdat ze vermoedelijk gevaarlijk zijn. Om welk merk het gaat, wordt niet bekendgemaakt. Volgens de inspectie lijken ze meer op brommers dan op elektrische fietsen. In het oosten van Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook, zijn zeker 37 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Het Israëlische leger roept Palestijnen op dat deel van de stad te verlaten en naar zee te gaan. De wijken in het oosten zijn aangemerkt als humanitaire zone, maar volgens het leger gebruikt Hamas de wijken als uitvalsbasis om aanvallen uit te voeren op Israël. En in een stadje in Kroatië heeft een gewapende man in een bejaardenhuis zeker 5 mensen doodgeschoten. Meerdere mensen raakten gewond. Een van hen zou in levensgevaar zijn. De schutter is volgens lokale media een man van 51... die eerder bij de militaire politie werkte. Hij is opgepakt. ANWB Verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar ruim 120 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide is de vertraging 20 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart ook 20 minuten vertraging. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afsluiting van de A10 Noord. En op de A27 van Breda naar Gorkum ruim een uur oponthoud tussen Hank en de brug bij Gorkum door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesselink. Geld of je leven? Goedemiddag, we zijn er deze week weer met een half uur economie op NPO Radio 1. En zometeen dan praat ik met een tegendraadse econoom die met ideeën komt die bij collega-economen niet altijd goed vallen. Een heel radicaal voorstel is afschaffing van de aandelenbeurs. Nederland was ook het eerste land waar een aandelenbeurs is gekomen. Misschien moeten we het eerste land worden wat de beurs afschaft. Aan het woord is hoogleraar Irene van Staveren. Volgens haar is onze economie ontspoord geraakt en ik spreek haar zometeen. Geld of je leven? Maar eerst, huizen in Nederland zijn duurder dan ooit. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een huis is nu bijna 10% duurder dan een jaar geleden. En dat is de grootste stijging in bijna 2 jaar tijd. Houdt die stijging ooit op? En is het wel verstandig om nu nog een huis te kopen? Dat ga ik vragen aan Niek Vrieselaar. Hij is econoom bij de Rabobank. Goed dat je er bent, Niek. Goedemiddag. Is dit eigenlijk nog een verbazing voor jou dat die prijsstijgingen maar door blijven gaan? Of denk je, ja, same story, eigenlijk iedere maand weer? Ja, het is eigenlijk een beetje een... je kan bijna zeggen dat die energiecrisis en die dalende huizenprijzen 2 jaar geleden, ja, was eigenlijk een soort onderbreking van iets waar we al, nou, eigenlijk al decennia lang wat we zien. Natuurlijk dat die huizen duurder en duurder en duurder worden. En ja, dit verbaast niet. Ook eigenlijk heel opvallend dat je net zegt, ja, de 10% stijging is de hoogste stijging. Dan denk je eigenlijk, dan komt er iets als in een tientallen jaren. Maar nee, het is de hoogste stijging in, nou, 2 jaar tijd. Daarvoor steeg het ook al gewoon met 20%. Ja, dat is krankzinnig. Is de verklaring nog steeds dezelfde? Namelijk dat er gewoon te weinig huizen zijn voor te veel mensen? Zo zou je het helemaal kunnen platslaan, maar het is wel iets gecompliceerder. Dus wat je eigenlijk ziet is dat er zijn inderdaad, want te weinig huizen betekent ook dat er heel veel vraag is. Hè? Dat tekort ontstaat natuurlijk door dat er veel vraag is, weinig aanbod. En die vraag die is heel erg gekomen, die komt er helemaal terug doordat de lonen stijgen. Dus 2 jaar geleden, toen de huisprijzen begonnen met dalen, toen was de vraag naar huizen tijdelijk een stuk minder, omdat de rente steeg, de hypotheekrente steeg. Daardoor kon je minder lenen, kon je minder bieden op een huis. Daardoor konden mensen het echt ineens niet meer betalen. Viel de vraag naar huis dus eigenlijk weg en daalden de prijzen ook. Maar nu zie je eigenlijk nu een paar jaar later dat de lonen natuurlijk aan het stijgen zijn of hard gestegen zijn. Misschien niet zo hard als we allemaal zouden willen, maar zijn hard aan het stijgen, waardoor mensen weer meer kunnen bieden. En dan zie je ook, gecombineerd met toch wel lage werkloosheid nog steeds, dat mensen ook weer willen. Mensen gaan weer bieden. Mensen gaan ook weer die markt op. En dan lopen ze tegen toch nog steeds weer dat beperkte aanbod aan. Ja, want gaan die huizenprijzen, gaan die net zo hard als dat de lonen omhoog gaan? Of gaan die huizen eigenlijk nog harder? Ja, eigenlijk de laatste jaren zie je natuurlijk dat het veel harder gaat. Hè. Dus je ziet dat minder mensen kunnen een huis kopen dan? Ja, exact. Want je ziet eigenlijk dat de gemiddelde huizenkoper is ook niet meer 1 iemand. Maar dat zijn vaker stelletjes, zijn vaker 2 verdieners. En ze verdienen niet meer rond modaal. Ze verdienen samen wel 2 of 3 keer modaal. Dus je ziet dat de gemiddelde huizenkoper verdient nu eerder richting de 80.000, 90.000 euro. Want een gemiddeld huis is meer dan 4 ton nu, toch? Ja, exact. Ja. 440.000 euro. Ja, dat is een beetje per maand, maar het zit een beetje rond die 430.000, 440.000 euro. Hoe hoog moet je inkomen dan zijn om daar een hypotheek voor te krijgen? Ja, als je dat volledig zou willen financieren vanuit de hypotheek, en dan ga je vanuit gaan dat je dus niet heel veel spaargeld hebt of ook niet heel veel studieschuld, dan moet je toch wel denken aan ongeveer 90.000, 95.000 euro per jaar. Dus dat is meer dan twee bijna keer modaal. Ton moet je dan verdienen om daaraan te komen. Ja, om een idee te geven, ongeveer 65-70% van de Nederlandse huishoudens verdient minder dan dat. Dus ook een heel groot deel van de huidige huiseigenaren zou op basis van hun inkomen niet nu een huis kunnen kopen. Maar die hebben dat ooit gekocht toen het allemaal nog een stuk gunstiger was. Ja, ja. Exact. Maar kun je dan ook zeggen dat een huis gewoon steeds meer wordt voor de happy few? Ja, en dat zie je. Heel langzaam zie je dat ook. Want je ziet bijvoorbeeld dat het eigen woningbezit in Nederland, dat is natuurlijk decennia lang is dat gestegen. Is dat gegroeid. Maar de laatste jaren zie je dat stagneren. Zelfs iets dalen. En vooral onder 20ers, 30ers, maar inmiddels ook 40ers en 50ers zie je dat het eigen woningbezit in Nederland afneemt. Dus dat neemt niet meer toe. Maar waar gaan die dus huizen dan heen? Waar gaan die huizen heen? Nou ja, deel komt omdat er steeds meer jongeren natuurlijk bij zijn gekomen. Doordat wij, ik ben 35, dat we allemaal geboren zijn, ooit 35 jaar geleden. Dus, en nu zitten we in die leeftijd, vinden leeftijdsgenoten het lastig om een huis te kopen. Omdat die huizen er bijvoorbeeld niet zijn. Maar deels ook, is dat in handen. Zijn dat bijvoorbeeld tweede huizen voor mensen die vermogender zijn? Mm-hmm. Beleggers die het opkopen? Exact, de beleggers. Dat is nu de laatste tijd wordt dat natuurlijk vaak omgekeerd. Er worden huizen die zijn gekocht om te verhuren, worden nu weer terugverkocht. Ja, door allemaal wetgeving van minister De Jonge. Maar ja, dat zijn dingen inderdaad. Die worden omgekat naar bijvoorbeeld die vrije huursector. Dat soort dingen. Ja, nou ja, het wordt steeds meer voor de happy few huizen. Is er te zeggen of het ooit gaat stoppen met het stijgen zeker dit soort grote stijgingen van 10%? Of kan het in principe oneindig doorgaan? Ja, kijk, die huismarkt is natuurlijk heel grillig. Hè? Dus je ziet dat er periodes zijn van harde prijsdalingen, zoals nu, maar ook periodes van prijsdalingen. Dus tussen 2008 en 2013. Ja, wel al lang geleden. Hè? Dat is al meer dan 10 jaar geleden. Ja, klopt. Maar goed, en ook 2 jaar geleden daalde het natuurlijk wat. Ja, dat is eigenlijk koffiedik kijken hoe lang dat kan doorgaan. Want je ziet dat overheidsbeleid speelt hier een grote rol in. Hè, in zowel het aanbod als de vraag. En je ziet eigenlijk dat het overheidsbeleid er vooral heel erg is op gericht om toch die vraag hoog te houden, die prijzen te laten stijgen. En dat komt omdat heel veel mensen huiseigenaar zijn. Ik zou eerder verwachten, misschien zie je een omslagpunt. Je ziet dus dat het eigen woningbezit wat stagneert, wat daalt. Dat je misschien op een gegeven moment over nog eens 10 jaar... dat juist het merendeel van de mensen die stemgerechtig zijn geen huiseigenaar meer is, maar huurder. En dan krijg je natuurlijk heel andere politiek. En dan komt er misschien ook wel weer zijn einde aan die prijsstijging. Wat voor maatregelen zou ik moeten denken waarmee de overheid die huizenprijzen iets omlaag zou kunnen krijgen? Nou, je zou echt kunnen denken aan het toch echt meer bouwen, het verruimen van het aanbod. En niet alleen van koopwoningen, maar ook van huurwoningen. Je zou ook moeten denken aan niet dat eindeloos stimuleren van de vraag. De overheid heeft er heel erg een handje van om, als mensen klagen over dat huizen zo duur zijn, om dan bijvoorbeeld de leennormen te versoepelen. Hè? Dat mensen meer kunnen lenen, meer kunnen bieden. Dat zorgt helemaal niet voor meer huiseigenaren. Dat zorgt ervoor dat de mensen die al een huis willen kopen ineens meer munitie hebben, nog zwaarder tegen elkaar gaan opbieden. Dat zorgt voor duurdere huizen. Oké, dus je hebt eigenlijk dezelfde mensen gaan alleen meer betalen. Dus dat is gunstig voor de verkoper in plaats van voor de koper. Ja, gunstig voor de verkoper. Gunstig voor de happy few eigenlijk die al een huis hebben. Maar als starter schiet je er helemaal niks mee op. Nee, nou is het toch een beetje dogma. Tenminste, dat heb ik ook het idee in mijn eigen omgeving. Kopen is beter dan huren. Is dat nog steeds zo nu die prijzen zo hoog zijn? Ja, kijk, dat is de vraag of het zo zou moeten zijn. Maar je ziet wel hoe het in Nederland is geregeld. Is het op lange termijn is het wel financieel voordeliger om een huis te kopen. Alleen hier scheelt ook altijd de vraag, is het een goede tijd om een huis te kopen? Er scheelt natuurlijk heel erg een financiële vraag in wat om het financieel op het scherpst van de wind te zeilen. Mm-hmm. Maar je moet je hier ook heel erg afvragen of het een goed moment is om een huis te kopen of niet. Dat is uiteindelijk ook een vraag die heel erg persoonlijk is. Hè? Dus stel nou dat jij op 3 hoog achter woont met 2 kleine kinderen. Dan is eigenlijk elk jaar wachten totdat je groter kunt wonen is natuurlijk een jaar te veel. Hè? Dan wil je dolgraag verhuizen of het nou een huurwoning is of een koopwoning. Maar heb jij juist een hele beetje, ben je nog niet zo zeker van je relatie? Dan moet je juist misschien niet een huis kopen. Dan moet je misschien nog even kijken of je partner wel leuk genoeg vindt om daar een grote verbinding aan te gaan. Ja, dus bij dat soort grote beslissingen moet je vooral niet naar economen luisteren. Nou ja, je moet vooral kijken echt naar je eigen situatie. Want die markt, die kun je eigenlijk niet timen. Net als de aandelenmarkt, die kun je helemaal niet zo goed timen. Maar weten dan experts ook niet of het bijvoorbeeld, je hoort wel eens na afloop dat de markt een zeepbel is, dat die wordt opgeblazen, maar dat het eigenlijk allemaal een beetje te duur was. Kun je dat dan nu vooraf helemaal niet zien aankomen? Of dat bijvoorbeeld zo is, of dat die prijzen nog jaren blijven doorstijgen? Je ziet nu wel dat het lastige is altijd, zelfs als je dat zou kunnen zien, hè, dat er toch wel een beetje, dat het allemaal wel een beetje onreëel wordt, dat het allemaal de spuigaten uitloopt, dan nog kan het heel lang duren voordat die bubbel dan barst. Dus stel nou dat je daarop zou willen wachten. Mm-hmm. En stel dat je zegt, laten we vanuit gaan dat het 5 jaar duurt. En dan dalen de prijzen misschien met 30%. Maar voor die tijd kunnen ze misschien ook weer met 30% zijn gestegen. Dus ja, wil je dan 5 jaar wachten op een prijsdaling van 30%... terwijl ze ook daarvoor 30% stijgen? Je weet het niet. Mm-hmm. Want het zijn wel 5 jaar van je leven. Ja. 5 jaar waarop je dus misschien, als jij dus driehoog achter woont met 2 kleintjes... waarop jij 5 jaar dus niet woont zoals je wil. Dus eigenlijk echt. Dus je betaalt met dat wachten, betaal je niet alleen bijvoorbeeld doordat je nog een huurwoning moet betalen, doordat je huur van een woning moet betalen, terwijl je wacht op dan dat die bubbel dan barst. Maar je betaalt ook met in zekere mate met levensgeluk. Want je woont misschien 5 jaar niet in de buurt van vrienden of familie. Of als je bijvoorbeeld nog in de kelder van je ouders woont, woon je misschien wat te dicht bij je familie. Dus 5 jaar lang eigenlijk niet zoals je zou willen wonen. En dat, dus ik zou persoonlijk, als je die luxe hebt. Ja, want het wordt natuurlijk dus steeds meer een luxe als je die prijsstijging is. Maar dan zou ik me dus veel meer afvragen, past dit bij mijn persoonlijke situatie om te verhuizen of om een huis te kopen? Veel meer dan is het financieel verstandig. Want financieel verstandig, dat kun je achteraf pas zeggen. En ja, nou ja. Dat weten we dus niet. Nee. En je zegt dus eigenlijk, de enige oplossing om die prijs een beetje te stabiliseren is om meer huizen te bouwen. Nou, niet alleen meer huizen bouwen. Het is een combinatie van vraag en aanbod. Dus meer huizen bouwen. Maar ook toch kijken, het aanbod vergroot, maar ook kijken naar die vraagkant. Zijn er maatregelen die wij hebben genomen in het verleden, zoals bijvoorbeeld steeds ruimere leennormen, zoals de hypotheekrenteaftrek, die de vraag naar woningen eigenlijk een beetje opzwepen, waardoor je die disbalans houdt. Dus aan het nieuwe kabinet, kijk daar scherp naar. Gaan ze overigens niet doen, hoor. Zeker niet aan de hypotheekrenteaftrek. Dat is een no-go. Maar omdat het een rechtskabinet is. Ja, exact. Ja, nou ja, maar misschien dan met die leennorm. Het zijn in ieder geval suggesties waar ook de nieuwe minister van Wonen, Mona Keijzer, naar kan luisteren. Dankjewel, Nick Vrieselaar, econoom van de Rabobank. Geld of je leven. Zo'n 90% van de economen is dogmatisch en zoekt de oplossingen altijd in dezelfde richting. Sterker nog, die groep economen vormen een rare, zichzelf in stand houdende secte. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Irene van Staveren, economiehoogleraar aan de Erasmus Universiteit. En het moet anders, zegt zij, en hoe het anders moet, waarom dat onder haar vakgenoten veel weerstand oproept en hoe ze daar ook in haar persoonlijke leven tegenaan loopt, dat ga ik het komende kwartier met haar bespreken. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. U zit ook mee te luisteren naar het gesprek over de huizenprijzen die de pan uitreizen. Is dat nou zo'n onderwerp waarbij u ook denkt, ja, hier zitten de economen weer typisch vast in hun eigen denkpatroon? Ja, dat klopt. Ja, op welke manier? Ik ben ook columnist voor Trouw en ik heb daar een aantal columns inderdaad over geschreven. Speculatie, wat een rol speelt. En in je beslissing kopen of niet, weeg je natuurlijk af ten opzichte van huren of niet. Mm-hmm. Ja, en het huren is natuurlijk ook bizar duur geworden. En daar is ook krapte. Terwijl als we naar landen kijken als Duitsland en met name Oostenrijk, is huren gewoon nog heel betaalbaar. En de meerderheid van de mensen huurt en koopt niet. Mm-hmm. Dus die hebben dat probleem helemaal niet waar wij nu mee geconfronteerd zijn. Maar heeft het ook te maken met hoe economen in Nederland naar de wereld kijken? Ja. Op welke manier? Wat is het verband? Nou, we hebben decennia lang altijd gedacht dat de markt dit soort problemen wel zou oplossen. Sterker nog, dat de markt zo'n beetje elk probleem op kan lossen. Het is ook tekorten op de woningmarkt. De standaard economische theorie zegt dat tekorten niet lang kunnen blijven bestaan, want die worden opgelost door een prijsaanpassing. Mm. Dat is bij de huizenmarkt niet echt gelukt. Nee. Want er komen niet zomaar even wat huizen bij. Of je kan niet zomaar even switchen naar een betaalbare huurwoning, want die zijn er ook niet. Mm-hmm. Dus dat werkt misschien leuk op de markt voor ijsjes. Als het een drukke stranddag is en de rijen zijn 100 mensen lang, dan komt er waarschijnlijk wel een andere ijskoman aan. Ja. Maar dat werkt natuurlijk niet zo bij de woonmarkt. Bovendien, ijsjes eten is geen recht, maar wonen wel. Ja. Eens niet dat ook economen op de huizenmarkt wel eens een beetje in oude dogma's blijven hangen van vraag en aanbod en et cetera? Ja, zeker. Ja, nou ja, goed. Ik begon net natuurlijk ook wel over vraag en aanbod. Maar ik besef heel goed inderdaad dat het aanbod. Je kunt eigenlijk niet zeggen. Maar dat is eigenlijk het punt dat ik probeerde te maken. Dus je ziet eigenlijk dat vanuit de politiek wordt de vraag heel erg opgezweept. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er veel regels en dingen die het aanbod eigenlijk best wel beperken. Denk aan ruimtelijke ordeningsregels. Dus dan gaat eigenlijk die vlieger niet op. Dat je, als er veel vraag is, stijgende prijzen. Dan zie je dus in Nederland ook niet dat het aanbod navenant stijgt. Nee, dat blijft beperkt. En het gevolg is dus stijgende prijzen en mensen die buiten de boot vallen. Ja, mevrouw van Staver, het is volgens mij wel een beetje symbolisch waarvan u sowieso vindt dat het fout gaat in de economische wetenschap. Toch dat er te veel op de markt geconcentreerd wordt. Ja, en te veel er maar van uitgaan dat marktwerking altijd maar de oplossing vanzelf is. Hè? Ja. Want ik ben het eens met met deze analyse over de huizenmarkt. Alleen er is veel meer dan markt. En de politiek een aantal jaar geleden was er dan jubelton. Ja. Ja, dan kon je dus tot een ton erven van je ouders, ja, zonder dat de belasting... Kinderen, ja, precies, dus ja. Rijke kinderen hadden opeens een ton meer te besteden, wat natuurlijk de huizenprijzen in die categorie alleen maar verder opdreef. Ja. En kinderen van ouders die huren, niet dat geld beschikbaar hadden, ja, die vissen dan nog meer achter het net. Ja. Dus het is ook nog eens zo dat die markt leidt tot meer ongelijkheid. Heeft u nog een onderwerp? Want de woningmarkt is dus een goede, maar een voorbeeld van u zegt, ja, het geloven in marktwerking onder mijn collega-economen, dat gaat hier helemaal niet op. Dat gaat helemaal fout. CO2-uitstoot. In Europa hebben we al ongeveer 10 jaar een emissiehandelssysteem. Het ETS-systeem. ETS, European Trading System. Waarbij heel wat bedrijven, maar nog niet allemaal, maar heel wat bedrijven, grotere bedrijven, verplicht zijn om aan het begin van het jaar een hoeveelheid emissiepermissies te kopen. Ja. Inschatting hoeveel ze nodig hebben. Maar door de lobby van diezelfde bedrijven zijn er jarenlang veel te veel van die permits in de markt gekomen. Waardoor de prijs rond de 5 euro bleef. Ja, dat is peanuts. Ja. Terwijl het idee was, als we met elkaar gaan handelen, dan en we nemen steeds meer van die certificaten uit de markt, dan wordt de prijs vanzelf hoger. Ja. De Europese Commissie zelf zegt, nou, dat is een hartstikke succesvol systeem. 40% minder uitstoot sinds 2005 bij die bedrijven. Dit is juist een voorbeeld dat de markt wel zijn werk doet. Nou, ten eerste kun je niet duidelijk aangeven in hoeverre die daling van de uitstoot komt door het European Trading System. Mm-hmm. Of door andere dingen. Want tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook allerlei normen aangescherpt. Hè. Denk aan de auto-industrie, de uitstoot daarvan. Mm-hmm. Dus er zijn ook andere maatregelen. En het is heel moeilijk om de effecten te splitsen. Ten tweede is het vooral iets van de laatste jaren. Gelukkig zijn er inderdaad nu meer certificaten uit de markt gehaald, waardoor de prijs omhoog gaat. Maar nog lang niet zo hoog als milieueconomen hebben berekend. Het moet echt ruim boven de 100, 150 euro per ton uitstoot zijn. En dat ligt het niet. Nee, maar dat is dan de uitwerking. Maar is dan het principe niet een voorbeeld van waar je zegt, ja, de markt, dat is de taal die de bedrijven ook spreken. Dus als je dan bijvoorbeeld met een ideeel doel, wat het reduceren van CO2-uitstoot is, ook die taal van bedrijven spreekt en denkt, nou, we gaan gewoon die marktprincipes toepassen, dan krijgen ze toch in beweging. Nou, ik heb er twee problemen mee. Het eerste is een meer ethisch probleem. Mm-hmm. Op het moment dat je een prijskaartje plakt op iets wat eigenlijk, waarvoor niet van nature een markt is, hè, zoals brood of auto's, maar iets wat wij moreel niet aanvaardbaar vinden, namelijk klimaatverandering, dan is dat tegelijkertijd een legitimering. We staan dus toe dat we handelen in troep. Ja. En we hebben juist met elkaar een aantal grenzen afgesproken van dat is no-go. Je mag in Nederland bijvoorbeeld, commercieel draagmoederschap is verboden in Nederland. Ja. Je mag wel zonder geld voor je zus een kind dragen als jullie dat allebei zo afspreken. Maar je mag daar niet mee adverteren op Marktplaats en daar 10.000, 20.000 euro voor vragen. Omdat we dat gewoon normatief verkeerd vinden. Precies. Ja. Zowel voor het toekomstige kind als voor de moeder die dat doet. Want die doet dat waarschijnlijk uit geldnood. Mm-hmm. Dus we hebben bepaalde grenzen gesteld. Dus moreel vind ik het problematisch om steeds meer goederen, producten, diensten toe te laten tot de markt. Ja. Waarvan we eigenlijk moreel zeggen, dat zou niet moeten kunnen. Want op het moment dat je het toelaat tot de markt, dan is het toch oké. Okay. Dus bedrijven, en daarmee kom ik op het tweede punt. Bedrijven die zeggen van, nou ja, die prijs vind ik prima haalbaar. Ik zit in een oligopolistische markt. Ik kan een hoge consumentenprijs vragen. Waarom zou ik investeren in vergroening, in minder uitstoot? Ik betaal gewoon die 20, 30, 40 euro per ton. Totdat die certificaten straks allemaal uit de markt zijn. Maar dat duurt zo lang. Mm-hmm. En zo'n lange horizon hebben bedrijven helaas niet. Met name bedrijven die beursgenoteerd zijn. En dat relateert aan die quote die je van mij liet horen aan het begin van het programma. Kijk, waarbij je zei, misschien moeten we de beurs wel afschaffen. Ja, aandeelhouders, die zitten er voor de korte termijn. Mm-hmm. Op het moment dat de waarde daalt in bepaalde sector van het bedrijf waar ze aandelen hebben, nou, dan gaan ze een stukje verderop. En dan verkopen ze die aandelen en kopen ze elders aandelen. Dus een bedrijf wat voor de lange termijn wil investeren, wordt onmiddellijk afgestraft. Dus geen bedrijf is bezig met die lange termijn, dat dan misschien de certificaten op zijn. Ja, en is het dan ook zo dat u zegt, want u zegt, ja, ik wil ook gewoon normatieve dingen toevoegen aan het debat. Bijvoorbeeld, ik zeg, ja, we moeten geen dingen verhandelen die verkeerd zijn in mijn ogen. Zijn dat dan ook precies de soort discussies die u mist bij uw collega's? Ja, en dat is een beetje dubbel, want de discussies zijn er wel. Maar die worden dan gevoerd niet onder de vlag van economie, maar onder de vlag van politiek. Of onder de vlag van filosofie of ethiek. He, maar dat zou niets te maken hebben met economie. Terwijl we natuurlijk toch met hele duidelijke economische vraagstukken te maken hebben. Waar nou eenmaal ook een ethische dimensie aan zit. Want kunt u dat duidelijk maken? Want ergens denk ik ook, ja, wat de paar hoogleraren economie in dit land met elkaar bediscussiëren in hun panels en in hun papers. Wat maakt dat voor mij uit? Waarom is het belangrijk dat debat ook bij economen diverser wordt? Kijk, zolang we de universiteiten nog steeds economen afleveren die een tunnelvisie hebben, die opgeleid zijn met maar één theorie, waarvan het beleidsadvies is meer marktwerking, dan heb je dus ook niet verschillende kleuren. Je hebt geen palet van visies, dus je hebt ook niet diverse perspectieven waarmee je een ingewikkeld probleem zou kunnen aanvliegen. En dus zie je bijvoorbeeld ook dat politici de dominante taal in de economie gaan praten. Juist. Ja. Dus daar is dan ook geen wezenlijk verschil. Ik denk terug aan Wim Kok, destijds leider van de PvdA en daarvoor vakbondsleider. Ja, wat zei jij ook alweer? De oude ideologie blijkt niet steeds in staat voldoende antwoord te geven op sleutelvragen van deze tijd. Het afschudden van ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet alleen een probleem. Het is in bepaalde opzichten ook een bevrijdende ervaring. Ja, iconische uitspraak over het afschudden van de ideologische veren. Waarom is dit zo typerend volgens u? Omdat dat precies aantoont dat politici, niet alleen van rechts, maar ook het midden en ook links, gingen geloven in dat marktwerking de oplossing is voor welk maatschappelijk probleem dan ook. En dat komt dus omdat ze vanuit de economie, vanuit de economische wetenschap, alleen maar gevoed worden met die ene dominante theorie. Ja, ja. Wim Kok heeft ook economie, of bedrijfseconomie, geloof ik, gestudeerd. Dus ja, als dat het enige is wat je meekrijgt, en dan ook nog in een tijd dat het neoliberalisme opkwam, jaren 80, we hadden Margaret Thatcher, we hadden Ronald Reagan, die dat ook allemaal riepen, is links dus meegegaan. Ja, dan was er helemaal geen alternatief perspectief meer. En nu bent u zelf ook hoogleraar economie. Wat moeten u en uw collega's anders doen? Voor mij is het kernwoord pluralisme. Dat klinkt wat ingewikkeld. Je zou het ook kunnen zeggen, diversiteit. Maar diversiteit in verschillende economische perspectieven. Dus we moeten als docent in het klaslokaal leren dat er meer smaken zijn dan alleen meer marktwerking. Wat niet betekent. Maar moet je dan Karl Marx weer gaan voorlezen bijvoorbeeld? Voorlezen moet je sowieso niet doen. Oké, laten lezen. Maar toen ik economie studeerde in de jaren 80 aan de Erasmus Universiteit, was er gelukkig het vak nog geschiedenis van economisch denken. En dat is daarna jarenlang weg geweest, waardoor studenten van nu niet eens weten wie Karl Marx is of daar een heel stereotyp beeld over hebben. Maar toen ik dat vak volgde, hadden we een lesboek met Keynes en Robinson en John Stuart Mill en Marx. Ja. En toen zei de docent al, dat hoofdstuk van Marx kunt u overslaan. Okay. Waarop ik onmiddellijk rende naar de tweedehands boekwinkel om te kijken wat die man had geschreven. Huh? Ik kocht een tweedehands versie van Das Kapitaal, niet door te komen. Maar het maakt natuurlijk wel nieuwsgierig. En ik vind dus inderdaad dat het hele palet wel gedoseerd moet worden. Ja, Niek Vrieselaar, jij hebt denk ik iets recenter dan in de jaren 80 economie gestudeerd. Herken je dit wat Irene van Staveren zegt? Ja, dat inderdaad. Dat, heb jij Marx ooit gelezen? Want inderdaad, het is niet doorheen te komen. Maar ik heb het ook zeker niet gehad. En we hadden het toevallig inderdaad tijdens de reclameblokken over dat er inderdaad. Ja, inderdaad, dat je. Ik heb ook helemaal niet. Ik heb in mijn Stigman-opleiding gevolgd niet het vak geschiedenis van het economisch denken gehad. Heb ik wel toevallig daar zijn uitwisseling in Kopenhagen gehad. En dat vond ik eigenlijk best wel openbarend. Dat je inderdaad toch, wat ik zeg, meerdere invalshoeken hebt. Hè, dat je niet meer alleen. Dat je gewoon eigenlijk maar één oplossing hebt voor elk probleem. Maar dat je de theorie van de markt. Ja, en dat je ook eigenlijk veel meer ziet ook dat economie veel meer is ontstaan. Ook niet als een killer manier om, zoals het nu vaak wordt gezien, om geld te verdienen. En vooral de vraag, hoe kun je meer geld verdienen? Maar echt als een vraagstuk, een soort filosofische wetenschap met als belangrijkste vraag, hoe kunnen we de mens meer levensgeluk geven? Hoe kunnen we in een schaarse wereld alles zo verdelen dat iedereen zo gelukkig mogelijk is? En dat is helemaal, eigenlijk lijkt helemaal gekaapt te worden door die eindeloze discussie over, of die eindeloze focus op groei. Maar ja, ik vond het wel heel openbarend om toch weer terug te gaan naar de kern. Namelijk, hoe kun je het geluk van mensen vergroten? Jullie zijn het eigenlijk wel eens. Maar als u dit tegen collega's zegt, mevrouw Van Staveren, wordt uw oproep dan met open armen ontvangen? Of, Nee. Nee. Er is deels onbegrip. Hoe merkt u dat? Als u zegt, jongens, we moeten het echt onze studenten even wat breder opleiden dan we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan. Mensen worden ontzettend geïrriteerd. Ik heb ook wel eens in een panel gezeten met een bekende Nederlandse econoom die zo boos en geïrriteerd werd dat hij heel defensief werd en eigenlijk ook wel agressief. Hij begon mij mevrouw Van Klaveren te noemen. Heel badinerend iets te zeggen over een punt wat ik maakte. Dat bijvoorbeeld het minimumloon niet altijd tot werkloosheid hoeft te leiden. En zei hij, ja, en daar gaat heel ingewikkelde econometrie aan vooraf. Zo'n badinerende opmerking. Ja, dat is wat we in moderne tijd mensplanning noemen, toch? Ja, dat is zeker mensplanning. Maar ook andere economen, mannelijke economen die ook anders denken dan de mainstream, krijgen dit soort dingen te horen. Maar inderdaad, er zit ook wel een genderdingetje aan. Ja, en dus ervaart u zelf weerstand? Ja. Zit daar al iets van verandering in? Zijn er bijvoorbeeld al economieopleidingen die denken, nou, in Nederland, we gaan toch iets meer vertellen dan we de afgelopen 30 jaar gedaan hebben? Nou, gelukkig zie ik inderdaad openingen. Om bij mijn eigen universiteit te beginnen. Ik heb sinds vorig jaar de mogelijkheid gekregen om een keuzevak economie van klimaatverandering te geven vanuit verschillende perspectieven. Ja, en dat is heel gaaf. Dus de institutioneel perspectief, een post-Keynesiaans, complexiteitseconomie. Dus verschillende theorieën. Heel kort, want we hebben nog een minuut. Maar als je bijvoorbeeld, hoe maakt het dat anders? Wat zou ik over de economie leren als ik vanuit de complexiteitstheorie naar klimaatverandering kijk? Nou, de studenten die we hadden waren allemaal laaiend enthousiast en die zeiden, wow, dit heb ik nog nooit gehoord, dat je zo naar economie kan kijken. Omdat je dan bijvoorbeeld een begrip als onzekerheid centraal zet. Mm-hmm. En terwijl economen het alleen maar hebben over risico. Maar risico kun je berekenen, kun je incalculeren. Er zijn statistieken van risicoverdelingen voor bekend, maar onzekerheid niet. En de mainstream-economie die heeft het dus niet over onzekerheid, omdat je het niet in een model kan stoppen. En niet kan uitrekenen. En complexiteitseconomen zeggen, oké, er is onzekerheid. Laten we dan proberen om ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Uw oproep is helder. Dank dat u dat wilde uitleggen vandaag. Irene Van Staveren, hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit. En over het dogma van economische groei hebben we met Geld of Je Leven ook een podcast deze zomer. Onder de titel Is er leven na de groei? En de eerste 3 afleveringen daarvan zijn al te beluisteren. Hier zometeen Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Schram, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat, gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg. De Comet Crisis is een podcast van 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jij wilt een goede reden om nu de vernieuwde Opel Combo, Vivaro of Movano te kopen? Dit is het laatste jaar dat er op bedrijfswagens een BPM-vrijstelling is. Bestel daarom nu jouw nieuwe Opel bedrijfswagen en profiteer van BPM-voordeel tot wel 20.000 euro. Ga langs bij jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl.